i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-19 listopada. Michał Matuł, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Jest na pewno zgłaszanie niepokojących i podejrzanych sytuacji. Infrastruktura krytyczna będzie lepiej chroniona przez służby. IPN potępia rosyjską dewastację na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. Nowa podstawa programowa podstawówek to temat rozpoczynających się konsultacji społecznych. O zgłaszanie podejrzanych incydentów służbom apeluje rzecznik rządu. Minister Adam Szłapka podkreśla, że po aktach dywersji na kolei nie ma powodów do paniki. Mocniej będzie zaangażowane w tej dziedzinie wojsko, natomiast my nie możemy dać się zastraszyć. Tutaj służby działają, wszystkie służby specjalne, policja, także wojsko. My musimy funkcjonować normalnie, choć oczywiście z większą czujnością. W połowie grudnia zacznie działać aplikacja do zgłaszania niepokojących zdarzeń. Będzie to element rozpoczynającej się w piątek wojskowej akcji Horyzont. Około 10 tysięcy żołnierzy będzie wspierać służby w ochronie linii kolejowych. Akcja będzie prowadzona na terenie całego kraju. Żołnierze skupią się nie tylko na wspieraniu innych służb w działaniach, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Jednym z naszych celi będzie aktywizacja obywateli mająca na celu obserwację najbliższego otoczenia, bardziej uważna niż zwykle, i zgłaszanie sytuacji, które mogą mieć znamiona działań dywersyjnych lub też sabotażowych właściwym organom. Generał podkreślił, że dla operacji szczególne znaczenie będą miały najbliższe tygodnie, bo wydłuża się noc, która sprzyja realizacji tego typu działaniom dywersyjnym i zbliża się święta. Noc, stanowiąca naturalną zasłonę do tego typu działań, przez najbliższe tygodnie będzie bardzo długa. Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Okres, w którym większość Polaków będzie przemieszczać się między innymi używając publicznego transportu. Służby zatrzymały już kilka osób, które mogły mieć związek z aktami dywersji na kolei w ostatnich dniach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej stanowczo potępia dewastację na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu. Po decyzji rosyjskiej prokuratury usunięto płaskorzeźby przedstawiające order Virtuti Militari i krzyż kampanii wrześniowej 1939 roku. Zniszczenie polskich symboli to kolejny atak na pamięć o polskich żołnierzach ofiarach zbrodniczej polityki Stalina, mówi wiceprezes Instytutu Mateusz Szpytma. Jest to uderzenie w najważniejszą pamięć polską dotyczącą zbrodni sowieckich na Polakach. Jest to tym bardziej oburzające, że cmentarze żołnierzy sowieckich w Polsce podlegają prawnej ochronie. Są nawet remontowane z polskich funduszy. Tymczasem w Federacji Rosyjskiej niszczy się cmentarze, na których spoczywają polscy żołnierze, a oficerowie zamordowani podczas II wojny światowej przez NKWD. Na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu spoczywa prawie 4,5 tysiąca oficerów zamordowanych w kwietniu 1940 roku. Rozpoczynają się konsultacje społeczne nowych podstaw programowych w szkołach podstawowych. Zmiany obejmą na początku klasy pierwsze i czwarte, a w kolejnych latach następne roczniki. Minister edukacji Barbara Nowacka ma nadzieję, że w konsultacjach wezmą udział przede wszystkim nauczyciele. Bardzo nam zależy, żeby były to konsultacje, w których biorą udział też nauczyciele praktycy, bo na wzmożonych politycznie zawsze możemy liczyć. Każda uwaga, każdy głos naprawdę ma znaczenie. Bo chcemy, żeby ta reforma nie tylko się rozpoczęła, żeby się przyjęła, bo wiemy, że to ma sens. Konsultacje potrwają do 17 grudnia. Reforma ma odpowiadać na wyzwania współczesnego świata i dawać nauczycielom większą autonomię, na przykład w wyborze lektur. Teatr Wielki kończy 200 lat. Jubileusz rozpoczął wernisaż prac młodych artystów i artystek w galerii Okno na Kulturę. Wystąpił chór dziecięcy Artos. Jest 19 listopada, dokładnie tak jak 19 listopada 1825 roku. O godzinie 14 na Plac Marywilski, dzisiejszy plac teatralny, przybili przedstawiciele rządu, aktorzy i liczni mieszkańcy Warszawy. Marcin Fedisz, Teatr Wielki, Opera Narodowa. Obrazy powstały na nasze zamówienie u artystów, których zaprosiliśmy do tego projektu i poprosiliśmy ich tylko o jedną rzecz, żeby namalowali portret Teatru Wielkiego, tak jak go widzą. Galeria Okno na Kulturę mieści się przy krakowskim przedmieściu, nieopodal resortu kultury. Organizatorzy wystawy liczą, że po jej obejrzeniu przechodnie i turyści odwiedzą też Teatr Wielki, Operę Narodową. Klimat. Zła jakość powietrza w Białej Podlaskiej, dostateczna w Żywcu i w Nisku, miejscami w centrum i na południu umiarkowana. Poza tym stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 1/5 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Widzę, teraz czas na sport. Adam Malecki. Grają w siatkarskiej plus lidze. To 5. kolejka. Jastrzębski Węgiel podejmuje Bogdankę Luk Lublin. Pierwszy set wygrany przez gości. 25-15. W drugim meczu dnia jedyna niepokonana drużyna w sezonie, Asekoresowie Rzeszów, zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Ledwie 2 dni temu Zaksa ograła Barkom Lwów. Czasu na regenerację było mało, mówi Szymon Jakubiszek. Na pewno będziemy chcieli w Rzeszowie gdzieś tam powalczyć o punkty. Jest to zdecydowanie trudniejsze przeciwnik. Mało czasu, ale nie ma co zwalać na to. Początek meczu o 20. Od 18.45 do akcji wkroczą piłkarze ręczni Industrii Kielce, którzy w 8. kolejce Ligi Mistrzów zagrają z jednym z faworytów do wywalczenia trofeum, czyli Alborgiem. Przed tygodniem udało się z Duńczykami w Kielcach zremisować. Jak będzie dzisiaj? Czy uda się zaskoczyć rywala? Przewiduje rozgrywający Industrii Szymon Sićko. Ani my, ani Alborg nie wymyślimy nic całkiem nowego. Kwestia tego, żeby jak najlepiej przygotować się pod względem fizycznym i te małe rzeczy, które zauważymy z pierwszego meczu, poprawić. Myślę, że ten mecz będzie jeszcze cięższy niż ten w Kielcach, bo gramy na wyjeździe, natomiast też chcemy powalczyć. W tabeli Alborg jest na 2. miejscu, Industria na 6. Jutro w Curychu odbędzie się losowanie baraży, które wyłonią kolejnych uczestników mundialu. Wśród drużyn nie zabraknie reprezentacji Polski, a w Szwajcarii nie zabraknie selekcjonera Jana Urbana. Polacy będą losowani z drugiego koszyka, w którym są także Walia, Czechy i Słowacja. W pierwszej półfinałowej rundzie zagramy 26 marca na własnym stadionie z Kosowem, Irlandią, Albanią lub Bośnią i Hercegowiną. Do wyboru, do koloru. Ceremonia rozpocznie się o 13:00. I jeszcze rzut oka na najnowszy ranking FIFA, w którym reprezentacja Polski awansowała o 2 pozycje i jest obecnie na 31. miejscu. Prowadzi Hiszpania przed Argentyną i Francją. Patrzę na pogodową mapę Polski na jutro i widzę odrobinę słońca w całym kraju, ale też widzę chmury, odrobinę deszczu, nawet deszcz ze śniegiem miejscami i śnieg. Na północnym wschodzie Polski ma być około 0 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia, ale na południowym zachodzie około 6 stopni. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18:00 audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Krzysztof Sagan, przy telefonach Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Michał Matus. Jesteśmy z Państwem do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Wkrótce porozmawiam z warszawianką roku, Agnieszką Sikorą z Fundacji Po Drugie. Pomówimy też o złotej toalecie, o której kilka słów już na naszej antenie się pojawiło. Po 18:30 reportaż Mur Doroty Jaśkiewicz-Łebek. Tutaj są te bramy. One są teraz otwarte. To tak. Są te bramy między dzielnicami. Ale jak zauważyłaś, ta brama nie jest całkiem otwarta. Ona jest otwarta w pewnych godzinach. No tak, tutaj są tabliczki. Czyli oni zamykają te bramy dalej? Tak. Nie jesteśmy pogodzeni jeszcze. Nie do końca. Nie do końca. Irlandia Północna. Kraj, w którym pamięć o przemocy wciąż żyje między murami Belfastu i tego właśnie dotyczyć będzie reportaż, który na naszej antenie około 18:40 powinien się pojawić. Ja już parę słów powiedziałem na antenie o tym dziele sztuki, którym była złota toaleta. Paweł Turski postanowił sprawdzić, jak to jest z wykonaniem takiego dzieła sztuki, które na aukcji osiągnęło cenę przekraczającą 12 milionów dolarów. Dzień dobry. Dzień dobry. Przynoszę złota tyle, ile jest w tej toalecie. Czy za 2 miliony dolarów wykonają mi Państwo taką toaletę? Nie będzie mi się chciał tego robić. 2 miliony dolarów to mało. Dlaczego? Przekonają się Państwo słuchając audycji popołudniowej. A teraz Turnstile, Seeing Stars, 10 minut po 18:00. 11 minut po godzinie 18. Czy pamiętają Państwo rzeźbę banana przyklejonego do ściany taśmą? Twórca tego dzieła, sprzedanego w zeszłym roku za ponad 6 milionów dolarów, osiągnął kolejny sukces i podczas wczorajszej aukcji w Nowym Jorku jego kolejną pracę, rzeźbę Ameryka, dokonaną ze złota toaletę, sprzedano za rekordową sumę. Sold $10 million to Panel 86. Thank them, please. 10 milionów dolarów plus 2 100 tysięcy podatków i opłat. Tyle zapłacił nowy nabywca za rzeźbę włoskiego twórcy Maurizio Cattelana. Ameryka to w pełni funkcjonalna toaleta. Jest odlana z 18-karatowego złota. Waży ponad 101 kg. Opowiada David Galperin, kierownik działu sztuki współczesnej w Sotheby's. Dzieło, z którego można korzystać, tak naprawdę jest satyrą. To jest komentarz do kultury. Ameryka jest stolicą zachodniego świata, jest stolicą kapitalistycznego świata. Za pośrednictwem tego dzieła Cattelan komentuje miejsce Ameryki w świecie. Dodaje Lucius Elliot, kierownik aukcji sztuki współczesnej w domu aukcyjnym Sotheby's. Pomysł na pracę powstał w 2015 roku. Artysta stworzył dwie identyczne rzeźby. Jedną sprzedał prywatnemu kolekcjonerowi, drugą po raz pierwszy zaprezentowano w 2016 roku w Muzeum Guggenheima. Kiedy Cattelan zadebiutował w Guggenheim, wystawą Ameryka, zaprosił zwiedzających do korzystania ze złotej toalety jak z każdej innej. W ciągu roku ponad 100 tysięcy osób ustawiło się w kolejce do łazienki w muzeum, by doświadczyć Ameryki. Każdy zwiedzający miał 5 minut. Dzieło, które idealnie wpasowałoby się w wystrój remontowanego obecnie przez Donalda Trumpa Białego Domu, chciano mu wypożyczyć w 2017 roku. Muzeum Guggenheima złożyło taką propozycję w odpowiedzi na prośbę administracji o wypożyczenie pejzażu ze śniegiem Vincenta van Gogha do prywatnych pokoi prezydenta. Biały Dom z propozycji nie skorzystał. A szkoda. W 2019 roku Ameryka znalazła się po drugiej stronie Atlantyku w Pałacu Blenheim, który był rodzinnym domem Churchilla. We wrześniu tego samego roku banda zamaskowanych złodziei włamała się do budynku i wyrwała toaletę. Została przetopiona, przez co na świecie pozostała tylko jedna Ameryka. Ameryka warta, co do zasady, od wczoraj 12 milionów dolarów, a może i więcej. By odpowiedzieć na pytanie, ile warta jest wyjątkowa toaleta, udałem się do złotników Pauliny i Pawła Rojewskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Może jest tak, że warto było kupić tę toaletę za 12 milionów, bo jeszcze będę na plusie, bo sam surowiec jest droższy. W tym roku, to jak już wyliczyliśmy, to mniej więcej około 10 milionów dolarów sam surowiec. Ale ta toaleta była wykonana w 2016 roku. Wtedy cena złota była troszkę inna. Właściciel to wystawił i zarobił 2 miliony dolarów. A jakbym tutaj przyszedł? Przynoszę złota tyle, ile jest w tej toalecie. Czy za 2 miliony dolarów wykonają mi Państwo taką toaletę? Za mało złota pan przyniósł. No ale tyle, co jest w tej toalecie bym przyniósł. No za 10 milionów. To jest za mało. Nie liczy pan ubytku. Bardzo ciężko jest coś takiego wykonać. Przy tak dużych formach jest to niewątpliwie bardzo ciężkie. Nie będzie mi się chciał tego robić. Za duże są odpowiedzialność, za duża presja, za duże koszty. To nie jest prosta sprawa w takim razie. To ja poczekam na kolejną aukcję. Warto poczekać. Może się znajdzie ta jedna skradziona, ta pierwsza. Twórcą pracy zatytułowanej Ameryka jest ten sam artysta, który stworzył też inną rzeźbę, o której było wyjątkowo głośno. Kontrowersyjną figurę papieża Jana Pawła II przygniecionego przez meteoryt. Tematem zajął się dla Państwa Paweł Turski, a my słuchamy Wunderhorse, kawałek Midas. Seen it. 17 minut po godzinie 18. W programie trzecim Polskiego Radia łączymy się teraz z pomysłodawczynią i założycielką Fundacji Po Drugie, Agnieszką Sikorą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Agnieszka Sikora została tegoroczną laureatką plebiscytu Warszawianka Roku. Warto o tym wspomnieć. Szefuje Fundacji Po Drugie od 14 lat, zajmuje się kwestią bezdomności wśród osób młodych, ale tej fundacji wcale pani nie zakładała z myślą, że to będzie pole jej działalności. Jak to się stało, że ten temat bezdomności osób młodych, którym się pani zajmuje, stał się w tej pracy społecznej tak ważny? On po prostu jest, a kiedy zakładałam fundację, myślałam, że młodzież nie potrzebuje tego typu pomocy. Jakby nie byłam świadoma tego, że wśród młodych ludzi jest tak wiele osób, które z różnych powodów, czy to dlatego, że zaopiekowało się nimi państwo, kiedy byli dziećmi i trafili do domu dziecka, czy placówki resocjalizacyjnej, czy dlatego, że państwo ich nie zobaczyło ich problemów w rodzinie i kiedy mieli 18 czy 19 lat, musieli opuścić swoje domy, swoje mieszkania, że oni po prostu są bezdomni. I pierwszą rzeczą, i taką rzeczą pierwszej potrzeby, którą trzeba im dać, jest po prostu dach nad głową. Tak? Niekoniecznie tylko pomoc psychologiczna czy pomoc rzeczowa, no bo trudno jest te wszystkie inne formy pomocy przyjmować w momencie, kiedy ja nie mam swojego łóżka, nie mogę się wykąpać, nie mogę się wyspać, nie mogę funkcjonować w takim normalnym rytmie. Czy my mamy w ogóle jakiekolwiek wiarygodne szacunki dotyczące liczby młodych osób dotkniętych bezdomnością w Warszawie albo w Polsce? Domyślam się, że to zjawisko jednak bardzo trudno mierzyć. Niestety myślę też, że przyczyną, dla której brakuje w Polsce rozwiązań systemowych kierowanych do tych bardzo młodych ludzi doświadczających bezdomności, mam tu na myśli osoby od 18 do 25 roku życia, brakuje danych, które by potwierdziły czy pokazały, że to jest naprawdę spora liczba młodych osób. Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej robi takie badania, liczenie osób bezdomnych. Ostatnie miało miejsce w 2024 roku i wówczas wykazano, że osób od 18 do 25 roku życia jest w Polsce 1022, więc mogłoby się wydawać, że to jakiś znikomy problem. Tymczasem do mojej organizacji, jednej, jedynej takiej organizacji, która w Polsce rozwiązuje problem bezdomności młodych i do nich kieruje swoją ofertę, rocznie przychodzi około 300 młodych ludzi, więc te dwie liczby, jak je zestawimy, no one pokazują, że te dane liczbowe, ministerialne są na pewno zaniżone, ale też nie ma się czemu dziwić, bo rzeczywiście tą młodą bezdomność bardzo trudno jest policzyć, trudno jest dotrzeć do tych osób. Bardzo często młodzież rozwiązuje swój problem bezdomności, nocując na przykład u kolegów na kanapie. No to jak my mamy dotrzeć do tych wszystkich kolegów, kanap czy przypadkowych miejsc, które młodzież bardzo często zmienia? Ona jest bardzo też mobilna, a kiedy mijamy ją na ulicy, to w życiu byśmy nie pomyśleli, że to jest bezdomny młody człowiek, bo oni dobrze wyglądają. Zastanawiam się, że skoro tych ludzi bardzo trudno zauważyć, skoro ich bardzo trudno policzyć, to jaki to jest problem z docieraniem z pomocą do nich właśnie? Ja muszę powiedzieć, że my nie mamy żadnego problemu z docieraniem z pomocą, bo do nas ci młodzi ludzie przychodzą. Oni o nas wiedzą. Mamy teraz czas sztucznej inteligencji, więc bardzo łatwo jest dotrzeć do fundacji Po Drugie, bo kiedy ktoś napisze, nie wiem, jestem bezdomny, mam 18 lat, jestem w Warszawie, no to wyskoczy nazwa mojej organizacji, ale też oczywiście jesteśmy tutaj rozpoznawalni na tym rynku pomocowym, więc ta młodzież do nas dociera. Natomiast to, z czym my mamy problem, to to, że jesteśmy ciągle zbyt małą organizacją, ciągle mamy zbyt mało miejsc, w których możemy tych młodych ludzi, do których możemy tych młodych ludzi zaprosić, a ich przychodzi bardzo wielu. Tylko w tym tygodniu zgłosiło się do nas aż 6 nowych osób, a my mamy 30 miejsc. 14 miejsc w domu dla młodzieży, 16 miejsc w mieszkaniach treningowych. Także to jest chyba największym problemem, a skoro my nie mamy miejsc, no to musimy tych młodych ludzi kierować do takiej systemowej pomocy, która myślę, no nie jest dostosowana do potrzeb 18-latka, bo to jest na przykład noclegownia. Mam nadzieję, że takie nagroda jak ta, czyli tytuł Warszawianki Roku dla pani Agnieszki Sikory, założycielki Fundacji Po Drugie, będzie szansą dla tego, żeby ta fundacja mogła nabrać wiatru w skrzydła i oferować więcej pomocy, która jest tak bardzo potrzebna, jak państwo w tym momencie słyszeli. Ja pani Agnieszce Sikorze już dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. A państwu polecam posłuchanie piosenki, którą śpiewa młodzież dotknięta bezdomnością. Piosenki Fundacji Po Drugie, zatytułowanej Zauważeni. Zbudować dom swój chcę, wreszcie mam siłę, by zawalczyć o siebie chcę. Pomóż mi, uda się wszystko tak, jak ma być. Czy ty mnie widzisz? Weź mnie za rękę, bo ja ciebie wołam. Chcę zacząć wszystko raz jeszcze od nowa. Weź mnie za rękę, bo ja ciebie wołam. Zacząć wszystko raz jeszcze od nowa. Otul mi serce, trochę zmarzło mi, chcę poczuć ciepło. Zaufać ci, że będzie lepiej, bo może być bezpieczne miejsce. Weź mnie za rękę, bo ja ciebie wołam. Chcę zacząć wszystko raz jeszcze od nowa. Weź mnie za rękę, bo ja ciebie wołam. Zacząć wszystko raz jeszcze od nowa. Ulica, noc, jestem sama. Weź mnie za rękę, bo ja ciebie wołam. Chcę zacząć wszystko raz jeszcze od nowa. Weź mnie za rękę, bo ja ciebie wołam. Chcę zacząć wszystko raz jeszcze od nowa. Weź mnie za rękę, bo ja ciebie wołam. Piosenka młodych osób dotkniętych bezdomnością. Zauważeni. Piosenka Fundacji Po Drugie, nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Już dziś premiera trzeciego odcinka pod tytułem Dom, dzieci, półka. I człowiek dalej pracuje. Jak długo jeszcze pracować? No nie wiem właśnie, już jestem na emeryturze, ale jeszcze pracuję. No a co mam robić w domu? Nie mam co robić w domu, jestem sam. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska.

skrót serwisu Trójki Krzysztof Zyblewski. Dożywocie grozi dwóm Ukraińcom, którzy według śledczych dokonali sabotażu na torach i mogli doprowadzić do katastrofy kolejowej. Prokuratura chce im postawić zarzut aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Wiadomo, że działali na zlecenie Rosji, uciekli na Białoruś. Holenderskie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot od 1 grudnia będą bronić polskiego nieba. Holandia wysyła na wschodnią granicę NATO także kilkuset żołnierzy i systemy do zwalczania dronów. Głównymi zadaniami półrocznej misji ma być ochrona węzła logistycznego sojuszu, w tym lotniska Jasionka, odstraszanie Rosji i wspieranie Ukrainy. Za tydzień w środę z brukselskiego lotniska Zaventem nie odleci żaden samolot. Odwołana może też zostać część przylotów, informuje port lotniczy w belgijskiej stolicy. Strajk tego dnia zapowiedziały związki zawodowe. W ogólnokrajowym proteście, który rozpocznie się w poniedziałek i potrwa do środy, udział zapowiedzieli także pracownicy transportu. Oznacza to zakłócenia w ruchu kolejowym, lotniczym i transporcie miejskim. Pełny serwis Trójki o 19. W Tatrach śnieg i oblodzenie, może spaść nawet do 50 cm śniegu. Jutro na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno, może popadać deszcz i deszcz ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę w najcieplejszym momencie dnia, to przeważnie ma być od 3 do 6 stopni Celsjusza. Do godziny 19 zostało nam jeszcze 28 minut. Reportaż w Trójce o 18.40 to będzie opowieść o podzielonej Irlandii Północnej. Reportaż zatytułowany Mur. Ale najpierw Leon Bridges i Peaceful Place. Thank you. Leon Bridges, Peaceful Place. Uspokajająco, prawda? Do godziny 19 zostało nam jeszcze nieco ponad 23 minuty. A państwo dzwonią pod 2 2 i 7 3, ganiąc nowego marszałka, głównie za jego przeszłość i przynależność do PZPR-u. I choć z marszałkiem państwo często mają problem, to jego decyzje raczej państwo chwalą. Bardzo, bardzo dobra decyzja pana marszałka w sprawie niesprzedawania alkoholu w miejscu pracy, którym niewątpliwie jest Sejm. Natomiast ja bym jeszcze podsunął jedno, następny krok, żeby Sejm się zajął odebraniem jakichś immunitetów dla posłów, którzy są wybrańcami nas, wyborców, i jeżeli poseł dopuści się jakiegoś przestępstwa, to nie powinniśmy czekać, aż łaskawie koledzy mu odejmą immunitet lub nie, a powinny stosowne organa się takim delikwentem zająć. Korci mnie odrobinę, żeby spytać, co jeszcze można by zabrać posłom. Ale nie spytam, bo pewnie ta lista byłaby bardzo długa. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czy można całe lata przeżyć przy odgłosach wybuchających bomb? Czy można nigdy nie poznać bliskiego sąsiada tylko dlatego, że mieszka on po drugiej stronie muru? Otóż można. Dzisiaj zabieramy państwa do Irlandii Północnej, kraju, który cały czas próbuje zapomnieć o ranach po dekadach przemocy. A tę podróż zawdzięczamy polskiej emigrantce, Halinie Żerko-Porter. To dzięki niej poznajemy w takim ogromnym skrócie skomplikowaną historię kraju, w którym granice między unionistami a nacjonalistami przebiegały nie tylko na mapie, ale i w ludzkich sercach. Dorota Jaśkiewicz-Łebek przygotowała dla państwa reportaż o gorzkim, ale też zmuszającym do zastanowienia wydźwięku, zatytułowany Mur. Polecam, jak tylko mogę. Polscy emigranci zwykle zachwycają się Irlandczykami. Ciepłymi, pomocnymi, dowcipnymi i pełnymi pasji do muzyki. Jak taki naród mógł przez wieki toczyć bratobójczą walkę? Okej, jeśli chcesz zrozumieć. Wiele lat przed wielką imigracją Polonii do Irlandii Północnej po otwarciu granic w 2004 roku Halina Żerko-Porter zamieszkała w Belfaście. Muszę ci coś pokazać. Zebrałam cię tutaj, żebyś po prostu popatrzyła, odebrała tą atmosferę tego miejsca, żebyś zrozumiała, bo od zrozumienia wszystko się zaczyna. To, co widzisz, to jest ten mur, który dzieli dwie społeczności. Jak mój mąż mówi, dwa plemiona. Ja jak przyjechałam tutaj, to nie miałam świadomości tego, dlatego że mieszkałam z jednej strony miasta i nie miałam potrzeby wychodzenia poza obręby tej społeczności, w której mieszkaliśmy. Mówiono o tym, ale nie odczuwam skutków tego podziału. Kiedy to było? W 1989 przyjechaliśmy, w 91 w styczniu zaczęłam pracować. I w tym momencie, niestety, ale musiałam przekroczyć granicę swojej okolicy. Dojeżdżałam z wschodniego Belfastu do Biblioteki Głównej, która znajdowała się w środku miasta. W tamtym czasie na moście stały patrole, które zatrzymywały wszystkie pojazdy. Patrzono do bagażnika. Żołnierze czasami, jak jechała się autobusem, tak jak ja jeździłam, wchodzili do autobusu, wyciągano osoby i sprawdzano, obmacywano. No i to było to moje pierwsze zetknięcie z rzeczywistością Belfastu, taką prawdziwą. Czasami 3 godziny zajmowało to, żeby dojść do pracy. I taka sama sytuacja była po opuszczeniu pracy. Czyli późno wracaliście do domu? Tak, czasami się zdarzało, że była 8, czasami 9. Również sytuacja zagrożenia bombami, kiedy musieliśmy opuszczać budynek. Na początku nie wiedziałam, o co chodzi. I bałam się. Potem stało się to codziennością. Pomimo, że mieszkałam z tej strony, to odgłos helikopterów nie pozwala mi spać. Zaczęłam się tego bać. Nawet wpadłam w depresję, bo odgłosy Wietnamu. Ale mój mąż mówi, to jest normalne. To jest nasza rzeczywistość. Nie byłam na to przygotowana. Angielskie osadnictwo protestanckie w Irlandii Północnej w XVII wieku pogłębiło podziały etniczne i religijne między unionistami i nacjonalistami. Konflikt trwał setki lat. Konsekwencją czego było, że powstały dwa państwa, katolickie na południu i po referendum protestanckie na północy. Ale Ira już istniała. Ale, Irlandzka Armia Republikańska. Tak. Katolicka. Zadecydowała, że zacznie walkę zbrojną. Organizacje militarne UDA i anti-UDF istniały po drugiej stronie. Protestanckiej? Tak. Z jednej strony mamy jedne bojówki, z drugiej strony mamy drugie bojówki. I ja dopiero to zrozumiałam, gdy zjawiłam się w bibliotece, gdzie pracowałam, gdzie spotkałam drugą osobę, taką jak ja, z zewnątrz, francuskę. Jej chłopak mieszkał po tej drugiej stronie i na przykład z naszej, z tej strony ktoś zginął, więc Delfin mówiła, zaraz będzie z mojej strony, czyli rewanż. Bo wyście mieszkały po dwóch stronach muru, dwie koleżanki. Po dwóch stronach muru, jak mój mąż usłyszał, gdzie ona mieszka, to mówi, oh my god, jaka to jest dzielnica, ja tam nie pojadę. Poprosiłam go, żeby mnie zawiózł, bo Delfin miała urodziny. My nie przekraczamy rzeki, czyli you don't cross the Rubicon. Gdy się zjawiłam w pracy, chodzimy na przerwę na zmianę i zorientowałam się, że się znalazłam w grupie katolików. Papież w tym czasie był polski. Ja musiałam być katoliczką, aczkolwiek ja nie byłam. To znaczy, byłam ochrzczona. Aha, teraz już mam ten mały mur w robocie. To nie jest już na zewnątrz, to jest wewnątrz. I w pewnym momencie jedna z tych dziewczyn, Brona, która była z Andersonstown, to znaczy z tej bardzo katolickiej dzielnicy, mówi do mnie, to jest Joan, ona jest sianką. Czyli z tej drugiej strony. I dziewczyny mi wytłumaczyły, że po raz pierwszy miały szansę spotkania osoby z drugiej wiary, czy plemienia. A czemu to tak? To jest państwowa instytucja. Brona mówi do mnie tak, słuchaj, chciałam się dowiedzieć, chciałam poznać tego innego. Czy oni są tacy sami? Ale dla bezpieczeństwa tych osób władze nasze nie wyślą osoby katolickiej do protestanckiej dzielnicy, do biblioteki. Więc ja byłam później tą osobą, którą wysyłano, bo ja byłam ten nikt. Środowisko mojego męża było to środowisko inteligencji, czyli to byli nauczyciele akademicy, szkół, archeolodzy i tak dalej. Towarzystwo było mieszane, katolicy i protestanci, których łączyło muzyka, tradycje irlandzkie. Wtedy po raz pierwszy zapoznałam się z irlandzką tradycyjną muzyką. Urzekła mnie ona kompletnie, te lamenty, bo tak myśleliśmy, może powinniśmy do Polski. Problem był językowy. Rodzice Briana. Tak. Rodzice Briana byli już w takim podeszłym wieku, że nie można było ich zestawić, a on był tylko jedną osobą, która tu została. Jego bracia opuścili ten kraj z powodu właśnie naszych kłopotów tak zwanych. Więc musieliśmy zostać. Ale Brian mówił do mnie, w Polsce są ludzie fantastyczni. Czy tęsknił? Bo on mówi, że w zasadzie to on oprócz rodziców, to chyba nie. Tak zastanowił się w pewnym momencie, mówi, ale gdybym usłyszał ten lament irlandzki, to by mi się serce rozdzierało. Chciałbym wrócić do kraju. Lament irlandzki, jeżeli jesteś w Donegalu, Donegal to jest część północna Irlandii Południowej, część Republiki. Mój mąż miał już tam taką małą kamienną chałupkę, zbudowaną na początku XIX wieku i my żeśmy tam zawsze z naszymi znajomymi uciekali. Jeżeli mogliśmy, to każdą sobotę i niedzielę. Jak jechałeś samochodem, to włączaliśmy sobie ten lament irlandzki. Jedziesz, widzisz ten krajobraz, te puste, zielone, mgliste, to znaczy taka mrzawka, która cię otula i otula tą naturę naokoło ciebie, stajesz się częścią tego wszystkiego i czujesz smutek patrząc na to, co jest na zewnątrz ciebie. To jest takie nostalgiczne, ale takie widzisz jak małą cząstką jesteś wszechświata. To pozwalało uciec od tego wielkiego problemu tutaj. My wiedzieliśmy, będąc w naturze Donegalu, że to nic nie znaczy. Mówiono o tym troubles. Eufemistyczna nazwa kłopoty miała sugerować światu, że w Irlandii Północnej nic wielkiego się nie dzieje. To, co tutaj my nazywamy kłopoty, troubles, to nie są normalne kłopoty, tylko poważne kłopoty, jeżeli mówimy o troubles. To były te zamieszki od lat końca 60. do 98. roku. Z jednej strony to była IRA, z drugiej strony to była UDA and UVF. My się baliśmy tego terroru IRA. Mieszkaliśmy w protestanckiej dzielnicy. Również IRA terroryzowała społeczność katolicką, a UDA and UVF protestancką. Jeżeli na przykład coś się działo w dzielnicy, złodziejstwo, pobicie, coś tam, te sprawy nie zostały rozwiązywane przez policję. I społeczność wiedziała, że najszybszym sposobem rozwiązania tego to jest pójście do organizacji. Jeżeli zawiniłeś i należało cię ukarać, przedstawiciele tej bojówki zjawiali się w twoim domu albo cię znaleźli, gdzie byłeś, no i strzelali ci na przykład w kolana, kostki, w łokcie. No i kończyło się na tym, że byłeś inwalidą. Oni funkcjonowali jak mafia. To był terror. Zapotrzebowanie na chirurgów było tak niesamowite, że właśnie przez to poznałam jednego z Polaków, który przyjechał tu jako chirurg. Lekarze, chirurdzy byli sławni z tego, że byli najlepsi. W Irlandii Północnej, ja mówię, bo było tyle tego. Aczkolwiek sytuacja się bardzo, bardzo zmieniła. Od podpisania pokoju w 1998 roku, rozbrojenia, tak skrajni wodzowie z jednej i z drugiej strony zeszli się razem. Jeden został premierem, drugi został wicepremierem i oni wspaniale, według mnie, współpracowali. Tutaj są te bramy. One są teraz otwarte. To tak. Są te bramy między dzielnicami. Ale jak zauważyłaś, ta brama nie jest całkiem otwarta. Ona jest otwarta w pewnych godzinach. No tak, tutaj są tabliczki. Czyli oni zamykają te bramy dalej? Tak. Nie jesteśmy pogodzeni jeszcze. Nie do końca. Nie do końca. Ale też mury w Belfaście zamieniły się w platformę wypowiedzi z jednej strony artystycznych, taką galerię sztuki, a z drugiej ukazujące konflikty na świecie i nawołujące do pokoju. Jak stoję przed tym murem, który dla mnie był symbolem totalnego rozdarcia społecznego. Gdy ja o tym myślałam, to mnie serce bolało. Nie angażowałam się w politykę Polski, ale ostatnio w Polsce zaczęłam zauważać, jak moja rodzina się podzieliła. Inne rodziny się dzielą z uwagi na polityczne poglądy osób, które myślą o zyskach politycznych dla siebie. Nie myślą o Polsce, która w tej chwili, z tego co czytam i oglądam tutaj, tak świetnie sobie radzi. Podają się nam Polskę jako przykład tutaj. To jest naszym celem, żebyśmy mieli tego typu statystyki. A my, kiedy naprawdę możemy się liczyć, zaczynamy się dzielić, doprowadzamy do walki, do upadku. Tak jak tutaj, ekonomiczny upadek i kryzys jeszcze bardziej podzieli społeczeństwo. To jest takie memento. Ja czuję się emocjonalnie, aż w środku mnie dusi, tak jak masz ten lament irlandzki. Tak się czuję w środku. Po prostu płaczę. Warto wsłuchiwać się w takie głosy. To był reportaż Mur Doroty Jaśkiewicz-Łebek, przygotowany dla studia reportażu Polskiego Radia. Reportaże w Trójce mogą Państwo usłyszeć w audycjach popołudniowych od wtorku do czwartku około godziny 18.40 oraz oczywiście w poniedziałkowych klubach Trójki audiodokumentach.